الفصل الثالث درم فصل دا عمر بن شعیب نبیه ان جده رضی اللہ عنہ روایت نبی علیہ الصلات والسلام بعث منادیاً لگلو یواس کونکے فی فجاج مکتا فاغفرا خلارد مکی مکرمی کی او جون کے مکہ مکرم دلوی رش او دیز دے حام زیدے نو التا دا حد نبی اندازی لوی لوی لاری دی او اغا لاری بن کافی کی او دا دے حکومت دا کار کئی چی گورا کلا دا حرمین و خلق چیس جوڑی دی سر دا معاہده وی چکا چلی مولا دا توسیع ضرورت رازی نو بتا با موروانو او دا دے چی حکومت ظلم نکئی د چا آبادی او دکانونه یا بولډینګ چې راشي نو دا غي سوسو دغنه پیسې ول ورکی لکه د عام اندازې نشي وا چې غي پاغي باندې ناراض نه دغنه دغنه پیسې ورکړي او توسید حرم کې څه مشکلات ني لارو کې څه مشکلات ني فی فجاج مکہ تپ کلاو کلاو لارد مکی مکرمی کی دائلان کولو علائن صدقت الفطر واجبتن خبردار صدقت فطر واجبتا علا کل مسلم فہر مسلمان ذکرن انسا کنارن اکزلانوی حرن و عبدن کازادوی کمرہیوی صغیر نو کبیر کوډ کې وکړی دیو جن عرب علماء فتوا داده چې په هر چا هر چا وای ګور غریب به ور کې خدله ودا غي دوګنه خلک شو کی او هغه دې کې خور چاله ور کوي بعضی طلبای کرام نی چرایي دروازې سره دغه پروتي ان ته ای پی سی نو ور کوي ریجی میجی چینی مینی دانه هیڅ ها ناغه پروت وی اواغه وی کی باز ادارې دي ناغه کی خلق صدقت الفطر جبا کی اوای سر نمونه د غریبانو لیکلی ناغه ادارې په تقسیمای بس آسان خلک کی گاډی کی خپل صدقت الفطر واچي حکم زی چې دفتر جوړ دي باقاعده غیله کاتبان ناس دي هغه د غریبانو د مدینه د فقراو نمونه لیکلی ناغی سراغلش وی ای پس باقاعده تلیفونم کئی چه تاسو خپل حق پس راش ای مدانی من قمح دو مدبی دغنمنا اید غنمنا بدو مدوی او سواهو دیده که دی بارت که علماء لکلی دا نکل کو نخطا را کلی داوی حق دانا چه لفظ دا او قبل قوله سوا خطا من النساخ لکه چې می دي شریف کې دا شری او سوا هو سوام من تو عامد او سوا د دین سوا عبید تو عامنا وګره غنمو کې دومو دکل او نور تو عامونو کې پورا سوا کو دام د امام ابو حنیفه رحم الله د قول یو تایید دی سوا د غنمناک زبیب دی ک نور سدین دی ک سوا دے لکا مذهب دے د امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ رواه الترمذی و امام داری قطنیم حدیث ذکر کرنے دے امام ترمذی و حدیث حسن غریب او ابن جزی ویچ دی ک دا حدیث معلول دے بسالم ابن نوح علماء لیکلی چې نا دا راوی صدوق دی. امام مسلم د روایت په صحیح کې ذکر کړي ابو زرعه ویدا صدوق ثقت او دی کی اور عابد ابن جریج دا مشهور مدلس دی امام بخاری و امام ترمذی و امام خپل استاد محترم محمد ابن اسماعیل بخاری نے دی حدیث تک پوچھو کو فقال ابن جریج لم يسمع من عمرو ابن شعيب نبيه جده سپوشې په خبره وایي نو حدیث کې څه خبره شته دیو جن لانو ایمه په دې غنمو کې د سواکا ایلی او دا په ګڼو څرکو سره راغله وای د دې سرور او طرق او مدار په ابن جریج دی او ابن جریج مدلس دی دیو جن امام دار قدسی وی دی ابن جریج د تدریس نه بزان ساتي دا په تدریس کې قبیح تدریس ته وی دی تدریس نه کوي مگر دا غچانا چې دا حدیث دی او مجروح راوی دا اوریدلې او درېدل امام دار قدسی دا قاعده ذکر کړي شي کې ذکر کړي نو به هر حال حدیث کې علماء کرامو کلام کړي وان عبد الله ابن سالبا او سالبا ابن عبد الله ابن ابي شعير ابي شعير عن ابيه اغد خپل والدنا نقل کوي عبد الله ابن سالبة ابن سعير دا صحابي و رسول الله صلى الله عليه وسلم د مخ او سر مس کړي و په زمانه د فتح د مکه کې او دعای ورته کړي و قال اے فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سواء من بر او قمح ویو سواء د غنم او قمح داود شک د پارو چراوی بر ذکر کړي ک قمح ان کل اثنین د هر دونا صغیر او کبیر کوړو کې ویتن وی فر نو عبدن آزاد وی مری وی ذکر نو انسان اند وی آزاد وی ټول به ور کوي ورسوا ام من بر من عن كل اثنين دام د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مسلک تایید چې یو ثواب د دوو نو ورکه اما غنیوکم مرچ تاسو کې مالدار دے فرض کیه اللہ اللہ بدے پدی پاک کی او دغه مال کې بخیر او برکت راو دی زکا دی دے ورکی و اما فقیرکم مرچ فقیر دے فیرد علیه اکثر مما تواهو را واپس بکری شی پد ډیر دا غن چې دور کړی وی رواه داود امام طحاوی امام به حکیم ذکر کړي اپد امام ابو داود سکوت کړي علامہ منذری وی فی اسنادی النعمان ابن راشد ولا يحتج بحديثه پسند کې نعمان ابن راشد دے او دا حدیث باندې دلیل نشینی وی یحیی بن القطان ابن معینم دے کمزورے کڑے امام احمد ویدا مستغرب الحدیث دے دی حدیث دا پارا نور تو رکم شتاس مسند احمد او ابو داود او داری قطنی او عبدالرزاق او امام طبرانی او حاکم او بہی کی ذکر کری امام زیلعیم دا روایات را جمع کری او ابن ترکمانی پا جوہر النقی کی وی وی هو حدیث دا یو حدیث دے چیدی کی سنادن او متنن اضطراب دے علامہ حافظ عبدالبرم وی چی حدیث کی اضطراب دے علماء لیکلی چې امام طبرانی او حدیث ذکر کړي او سند یې صحیح دی قوی دی علامه زیلعین دی سند تسوی دی صحیح ورته ویلی د امام صاحب د دې خبرې د پاره ثبوت شته باب من لا تحل له الصدقاء او احتیاط تا چیمو سوک نگئی دی پلو گورا او ایدا امو پی او مسئلہ کی اختلافی سنین اختلاف نظام را بار کی سوکو این نیم سواب ورکی وی سوک سواب سواب ورکی او زمون دا عوام خساو زیگی او پیسا دی خودی پر چی اختر سوی دا روجا شروع شی او دا تمامی دنیا دا علماء و ندائی دا سرسانی تا پوست کئی سوکو لوی دیر سنی سوکو پینزیمیش دی چې چا ورته وی چې پینځل لستی نه داغه په کور دی عمل کوي اگر نه کړم نو خندا پر شي د بار ملکونو نه مال ټیلی فون کې سرسایې سور د ټیلی فون هغه پیسې د سرسایې په بدري عمرې او بس نه دي کی ځکه چې ټیلی فون کې هغه دی کې پیسې تر نه چې کوم ملکونو کې وي وای د دې نه پدې به ورته د پاکستانو پدې نو په ټیلی فون 200 روپۍ ولګي ولکه یو سل روپۍ په سرسایه کې خوخی دي دې خلکو له بسره صرف موږ طالب علم او عالم مو ډېر دیک سره درس کې ممکن آستو ناغب کلم غل تکی چو ناغب وی دا وی دې غنم نو خو ټول خلک ورګي هغه مخنه کجورو نو ورکول اکر وی اوس کو نو ورکول هغه نه به دړای حساب ولا کول دا یو قسم په ټول عمر کې دیدلې عوام غریب ته مولا طالب غړی وې سمولې دا غړو به سمزدوري انور کلا کول پتیان دی کار پتیان دی دای او پینزو سو مولیانو نه تاسو دومره لوی سخاله په مسلمانانو کې اخات کر په پښتنو کې چې پینزو سو روپۍ په ټلیفونونو لګای او شل روپۍ د سرسایې سنې دوره مې نه دین سره نو دیره د نور دین اندازم لګوي